van het land. Het gaat ook nog dagen duren voordat de omgewaaide bomen op de wegen zijn weggehaald, verwacht de veiligheidsregio Kennemerland, waar Haarlem onder valt. Vooral die stad werd vanochtend zwaar getroffen door de storm. Een vrouw van 51 kwam daar ook om het leven toen een boom op haar auto viel. De Europese Commissie wil soepelere regels om groente en fruit genetisch aan te passen. Die techniek is niet nieuw, maar wordt in Europa door de huidige wetten en regels bijna niet ingezet. Met genetische aanpassingen kan groente en fruit beter tegen bijvoorbeeld bacteriën en schimmels. En ze hoeven er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden, is het idee. En in Belarus is opnieuw plotseling een minister overleden. Het gaat om de minister van Transport en Communicatie. Hij is al de derde minister die in korte tijd plotseling overlijdt in Belarus. Eind vorig jaar stierf de minister van Buitenlandse Zaken uit het kabinet van dictator Lukashenko van Belarus. Het weer nog, vooral in de noordelijke provincies nog onstuimig met flinke windstoten en regen. Vanavond wordt het ook in het noorden dan weer rustiger. Morgen wat zon, maar ook plaatselijk een bui bij 19 tot 23 graden. En voor het verkeer naar Robert Vriezen bij de ANWB. Ja, Robert, nog veel hinder op de weg na deze stormdag? Ja, het is nog wel de nasleep van de storm die voor hinder zorgt. Met name op de A7, de weg Groningen-Duitse grens, die is in beide richtingen dicht bij Hoge Zand. En ook de A7 Heerenveen-Groningen is dicht bij Hoogkerk door bomen op de weg. Daar kan je makkelijk omrijden via Meppel over de A32 en de A28. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Wageningen, een half uur vertraging door een ongeluk. De A44 is dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Oegstgeest, ook daar een ongeluk. Je kan omrijden via de A4 en de N14, dus via Leidschendam, want de vertraging is dik een half uur. En de N272, de weg Beek en Donk-Boksmeer, die is dicht bij Sint-Antonius, ook daar bomen op de weg. En het duurt nog tot 7 uur vanavond. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Sinds deze week is dit niet meer toegestaan. Iedereen mag komen denken dat je van me wint. Koning Toto gaat voor de winst. Voel je welkom bij Jack's Casino. Speel met een klein bedrag al de leukste spellen. En geniet van gratis entree, hapjes en drankjes. Reclames voor online gokken zijn sinds 1 juli verboden om kwetsbare groepen te beschermen. Maar gaat die maatregel wel ver genoeg? Of moeten de trucs van gokwebsites zelf ook aan banden worden gelegd? Daar gaan we straks over debatteren. Het veroorzaakte een hoop commotie, de plannen van zorgminister Connie Helder om de ouderenzorg aan te passen aan de tijd. We kunnen niet meer alles van de overheid verwachten, stelt ze, en dus moeten ouderen meer zelf regelen, mantelzorgers harder aan de bak en moet er meer technologie worden ingezet. Het leidde tot veel boze, ongeruste en zelfs ongelovige reacties in heel Nederland. En dus praat ik vanavond met de minister van die ouderenzorg, Connie Helder. Goedenavond, hartelijk welkom. Ja, goedenavond. Heeft u vragen voor de minister? Of wilt u een ervaring delen? Laat het dan weten via de Radio 1-app, zeg ik tegen de luisteraars. Ja, dat was een opzienbarend interview dat u gisteren gaf in Trouw, mevrouw Helder. Bent u zelf al bijgekomen van de reacties? Zeker. En het was ook zeker de bedoeling om het scherp neer te zetten met elkaar. Want niets doen, dat is pas echt onverantwoordelijk. Hè? Als je kijkt naar de ontwikkeling van de ouderenzorg, ik heb het gisteren ook in het interview gezegd, dan zien we dat het aantal ouderen gaat verdubbelen. En dat de rest gewoon onvoldoende meegroeit. En dat zit hem een deel natuurlijk op het geld, maar zit hem vooral op het personeel wat we kunnen inzetten. En juist ook voor die mantelzorgers thuis en voor de ouderen thuis moeten we het echt anders gaan organiseren. Ja, u zegt het was de bedoeling om het scherp neer te zetten. U heeft ons expres aan het schrikken gemaakt met z'n allen. Nou, niet expres hoor, want dat zou ook een beetje flauw zijn. Maar ja, zo klonk het misschien, maar dat was niet de bedoeling. Maar ik vind het wel belangrijk en ik ben ook echt blij dat we het er nu echt over hebben. Want dat was ook een geluid wat onder andere ook de zorgaanbieders zelf aangaven. Van we spreken er te weinig over. En je moet je voorstellen dat iedere zorgmedewerker dagelijks meemaakt dat ze met hun cliënten in gesprek moeten en met de familie ook. En soms ook in de strijd moeten om te zeggen, goh, u kunt best dingen zelf doen en ik ga u daarbij helpen. Maar dat mensen zeggen, ja, maar ik heb toch recht op zorg en dan moet het ook gedaan worden. Heel veel mensen weten niet wat de situatie is, zegt u. En daarom is het goed dat u het een keer scherp neerzet. Ja, en juist ook om die zorgmedewerker ook in de praktijk, zeg maar, die steun in de rug te geven, dat we het er echt over moeten hebben. Want als we niet de zorg die beschikbaar is op een andere manier gaan verdelen, als we niet oog hebben om het ook op een andere manier te doen, of wat mensen zelf kunnen doen, ja dan gaan we het gewoon niet redden en dan lopen we met z'n allen tegen een muur aan. U bent de boodschapper van het slechte nieuws. Zo is het. Hoe voelt dat? Ja, best wel ambivalent natuurlijk. Want ik ben ook iemand met een groot hart voor de zorg. Ik heb zelf ook altijd in de zorg gewerkt. Ja. En ben ook heel lang bestuurder geweest. En dan moet u nu zeggen, zoals we het nu doen, zoals we het deden, zoals het eigenlijk goed zou zijn, kan het niet meer en doen we het niet meer. Nou ja, eigenlijk zei ik dat ook als bestuurder in mijn vorige baan. Ik zeg het al een aantal jaren, dat we het anders moeten gaan organiseren met elkaar. Omdat we anders gewoon met elkaar tegen die muur aanlopen dat het niet meer past. En ook in mijn vorige banen kan iedereen erop naslaan, heb ik datzelfde gezegd. Ja. Maar ik heb ook altijd een perspectief geboden in de zin van, maar hoe dan? Hoe gaan we dat dan anders doen? Nou, je kunt denken aan dingen die mensen zelf doen. Dat zijn echt goede voorbeelden van. Je kunt denken aan ondersteuning door het gewoon anders te organiseren, slimmer te organiseren, technologie in te zetten. En ik vind het belangrijk dat we daar met elkaar het over hebben. En dat we er ook klaar voor zijn om ook na te denken, ook mensen zelf na te denken. Wat betekent het als ik straks ouder word? Ja. En wat zou ik dan willen? Wat zou ik dan willen? Wat zou ik zelf kunnen? Want als we allemaal ons steentje bijdragen, dan hebben we kans dat we dat beter gaan doen dan wanneer we niets doen. Ja, want u zegt het is aan mij om het scherp neer te zetten, om de boodschap te brengen dat het allemaal niet meer kan. Je kan ook zeggen, het is juist uw taak om te zorgen dat het wel kan. Daar hebben we uw minister voor gemaakt met z'n allen. Ja, zeker. En dat doe ik ook. Hè. Je moet eigenlijk twee dingen even uit elkaar halen. Eén is, de commotie van deze week ging rondom het uitkomen van een rapport wat we na deze kabinetsperiode mogelijk zouden kunnen doen. Hè, dat wordt bij iedere kabinet wordt dat altijd gedaan. Kijken ambtenaren vooruit. En die kijken naar hoe gaan de kosten ontwikkelen. En dan zie je één ding, en dan zie je dat de kosten ook enorm gaan oplopen. En ja, weet je, gratis geld is er niet. Iedere euro die we uit de schatkist halen, moeten we er ook met z'n allen in stoppen. Dus dat betekent dat de lasten van mensen omhoog zouden gaan, en dat willen we niet. Het andere waar deze week commotie over is ontstaan, is dat we natuurlijk al bezig zijn met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, om te zeggen, we moeten het anders doen. Daar is ook geen enkele discussie over. Dat vinden ook alle zorgaanbieders. Dat gaat niet over de volgende kabinetsperiode, het gaat over nu. Het over deze kabinetsperiode, wat we allemaal in gang zetten, en daar is iedereen het wel over eens. Maar waar wel commotie over is ontstaan, van wat gaat er nou in het volgende contractjaar, dus in 2024, financieel gebeuren. En ja, we zitten natuurlijk in een andere tijd. Er komt veel ook op zorgaanbieders af. Komt ook veel op mensen thuis af, als het gaat om hogere kosten. En die zorgcontracteergesprekken, die moeten allemaal nog beginnen. Maar het zorgkantoor geeft dan altijd van tevoren aan wat hun betreft de kaders zijn. En daar is heel veel discussie over onderstaan. Ja, en dus zei u, het wordt allemaal minder in de komende jaren. Ik wil even een paar reacties voorlezen. Onverantwoord, asociaal, klap in het gezicht van de mantelzorgers. Je zoekt het maar uit, de overheid steekt geen poot voor je uit. Dat is een beetje hoe uw boodschap is ontvangen. Ja, dat is aan de ene kant jammer. Aan de andere kant zei ik al, ook goed. Hè? Want het is heel moeilijk om met een wat voorzichtige boodschap door te dringen. En, dus zegt u, ik heb het eerder al een paar keer voorzichtig geprobeerd en toen hoorde niemand me? Ik zeg het al jaren. Ook voordat ik minister was, zeg ik het al jaren. En er is ook echt een roep uit het veld. Wil je het alsjeblieft gewoon duidelijk zetten? Ik krijg er ook heel veel reacties op van, wat fijn dat je het zo duidelijk zegt. Ook over het interview van gisteren? Zeker, omdat we het gewoon echt erover moeten hebben. En nogmaals, als we kijken naar dit jaar en naar volgend jaar, dan gaan we eigenlijk voor een belangrijk deel gewoon door zoals we het nu doen. Maar gaan we wel de omslag maken. De scherpere uitspraken over de toekomst gaan natuurlijk ook over de periode hierna. Ja. En we hebben al een flink aantal dingen ingezet. Hè. We gaan zorgen dat er andere woonruimte voor ouderen gaat komen. Ja, maar dat kost mensen allemaal veel tijd, hè? Ja, maar ook de huidige, gaat niet heel snel. Het huidige zorgvastgoed wordt omgebouwd. En het is ook, het lijkt net alsof we er nu pas aan gaan beginnen. Ja, dat wil ik toch ook wel zeggen. Het gebeurt allemaal al. Dus we hebben vooral in dat programma, wat ik vorig jaar gestart ben, hebben we ook gekeken, wat zijn nou de goede voorbeelden uit de praktijk? En die zijn er legio. Wat ik nu aan het doen ben, is te zorgen dat die kennis verspreid wordt en dat we dat opschalen. En dat opschalen kost ook kruim, dat kost ook energie. En dat is ook best zwaar om te doen. Ja. Zullen we dan concreet een paar punten onder de loep nemen? De toegang tot het verpleeghuis is zo'n issue, zou ik maar zeggen. Dat is straks alleen nog maar voor de allerzwaarste patiënten, zoals mensen met vergevorderde dementie. Wat verandert er precies wat u betreft? Nou ja, nu gebeurt dat eigenlijk al, hè, dat de mensen met een zorgzwaartepakket vanaf 4 toegang hebben tot het verpleeghuis. En eigenlijk zien we in de praktijk al dat mensen... Dat gaat tot 6, hè? Je hebt van 1 ja, tot 6, geloof ik, die ZZP's. Precies. En ja. Het betekent dat je dus meer zorg en ondersteuning nodig hebt, tot en met, zeg maar, dat je doorlopend toezicht nodig hebt. Ja. Waar wij mee bezig zijn, is te zorgen dat niet iedereen in het verpleeghuis hoeft te gaan wonen, ook al heb je een wat oplopende zorgvraag. Omdat mensen het ook aangeven, en dat is een trend die is al echt jaren zichtbaar, dat mensen liever in hun eigen omgeving blijven wonen met hun eigen partner en niet willen kiezen. Ik sprak laatst zo'n mevrouw van 96 die zei, ja, ik wilde eigenlijk wel ergens anders wonen, maar ik had geen mogelijkheid, want anders moest ik gaan wonen in een verpleeghuis met mijn bed in de kamer en dan moet ik echt helemaal meedoen in de zorg en dat wil ik nog niet. Nee. En voor die mensen zijn we bezig om te zorgen dat er meer woonmogelijkheden komen. Maar dat betekent dat mensen die nu nog recht zouden hebben op een verblijf in een verpleeghuis, omdat ze ZZP 4 of ZZP 5 hebben, dat die straks niet meer naar het verpleeghuis mogen dan toch? Nou, we hebben het dan heel concreet over de toegangscriteria, met name voor ZZP 4. Maar dat is nu al zo dat mensen heel vaak kiezen voor een mogelijkheid om die zorg in de thuissituatie te ontvangen. Overigens ook 5 en hoger. He, er zijn organisaties die nu al zeggen van, goh, hoe wilt u langdurige zorgindicatie verzilveren? En dan kiezen mensen er ook vaak voor om het in de thuissituatie te doen. Want dan kun je ook met je partner blijven wonen. Als je ZZP 4 hebt, wat kan je dan niet of wel? Nou, dat betekent dat je een intensieve zorgvraag hebt. Maar nog niet zo zwaar als wat je net zei van iemand in het laatste stadium van dementie die doorlopend toezicht nodig heeft, bijvoorbeeld. Maar dat betekent dat je wel per dag thuiszorg nodig of ja, zo? Ja, dat je dagdagelijks ondersteund wordt, maar dat je bijvoorbeeld nog wel de nacht zelf doorkomt. En wat we natuurlijk moeten doen, ik zeg niet dat het allemaal roze geur en maneschijn is. We hebben echt nog veel te doen met elkaar, maar we moeten die omslag wel nu maken. Dat is zorgen dat voor die mensen die zorgvraag echt hebben, waarbij je zegt, nou, die moeten echt in het verpleeghuis verzorgd worden. Je moet echt gaan wonen waar de zorg is. Ja. Moeten we zorgen dat dat nog geleverd kan worden? En de andere mensen waarbij we zeggen, nou, die zorgvraag zou ook in de thuissituatie geadresseerd kunnen worden, daarvoor ook zorgen dat we dat goed organiseren. Want is het nu nog zo dat mensen die naar het verpleeghuis gaan soms ook nog wel thuis kunnen blijven? Dat is toch nu al heel moeilijk om daar terecht te komen? Ja, dat klopt. En toch ook is het inzicht er dat ook deze mensen echt in een thuissituatie met een goede ondersteuning, dat noemen we de verpleegzorgplekken, echt zeg maar kunnen wonen en dat we die zorg ook daar echt kunnen leveren. En dat gebeurt boeken, nu ook. Ja, dat gebeurt nu ook. Hè. Dat is dan het zogenaamde volledig pakket thuis of het modulair pakket thuis. Waarbij je samen met de huisarts, samen met de wijkverpleegkundige, maar soms ook met de inmenging van de specialist ouderengeneeskunde, die zorg in de thuissituatie levert. Maar u zegt, het wordt moeilijker straks om in het verpleeghuis terecht te komen. Tegelijkertijd zegt u ook, mantelzorgers moeten meer op zich nemen. Die trekken vandaag massaal aan de bel. Die zeggen, dat kunnen we niet aan, we doen al heel veel. Nou ja, dat weet ik ook. Hè. Dus mantelzorgers hebben het ook heel zwaar. Maar daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we ook kijken hoe ouderen wonen en hoe ze zelf ook, zeg maar, nu al, als je nog niet ouder bent of je begint ouder te worden, nadenkt, hoe ga ik dat straks nou doen? En we zien, er zijn voorbeelden waarbij ouderen met elkaar wonen. Neem bijvoorbeeld de Knarrenhof of neem de Maasflat in Rotterdam, ben ik laatst op werkbezoek geweest, waar heel veel ouderen samenwonen, gewoon hun eigen huis huren. En daar wordt van alles georganiseerd en dat doen ze ook samen. En daarmee kunnen ze elkaar gewoon steunen en kun je op die manier ook de mantelzorgen, de individuele mantelzorgen, ook echt ontlasten. Maar dat klinkt bijna als een bejaardenhuis. Waar we mee gestopt zijn, maar waarvan veel mensen nu denken, moeten we dat toch niet weer? Heel veel oudere mensen met zorgbehoeften bij elkaar op een goede plek, zoveel mogelijk zelfstandig, maar wel die verpleegkundige die dan niet het hele dorp door hoeft te chasen, maar die gewoon in dat huis de zorg kan bieden. Is dat niet veel efficiënter? Nou, zeker. En dat is ook precies wat er gebeurt. Maar dan wel echt anders dan het oude verzorgingshuis. Want het oude verzorgingshuis, daar werd echt alles overgenomen. En nu zeg je, heb je mogelijkheid om te kiezen waar je gaat wonen. Je bent ook zelf voor een belangrijk deel voor een aantal dingen verantwoordelijk natuurlijk. Maar dat samenwonen, zeg maar het goede uit die tijd, dat samenwonen met elkaar dingen voor elkaar kunnen doen, elkaar zien. En ook zorgen dat mensen daar echt in geactiveerd blijven. Dat is absoluut iets waar we weer waar we meer mogelijkheden voor moeten hebben. En daarom zit ik daar zo hard achteraan. Ja, mantelzorgers zijn gemiddeld al 7 jaar aan het zorgen voordat er een professional in beeld komt en die zijn al overbelast. Mijn ouders zijn ook echt in paniek. Die zijn ook echt, wat nu? Want ik zit daar, ik denk 30, 40, 50 uur in de week. En daarnaast de uren thuis nog. En vooral de uren thuis zijn ook heel zwaar. Want de dagen dat ik er niet ben, bellen ze. Ja, dit is denk ik een verhaal wat best veel mensen zullen herkennen. De mantelzorgers doen al heel veel en dan zegt u toch, ja, de komende tijd zul je nog meer moeten doen. Maar we moeten even een onderscheid maken van hoe intensief is de zorgvraag zo intensief is. Want we hebben nu 130.000 verpleeghuisplaatsen en er worden per jaar 50.000 mensen op opgenomen. Als je even naar die cijfers kijkt, dan zie je dat dat echt voor die laatste periode helemaal wordt overgenomen. Ja. Het gaat met name voor de jaren daarna. En daar moeten we inderdaad die mantelzorger die bijvoorbeeld woont met iemand met beginnende geheugenproblemen of met dementie beter in ondersteunen. Dat kan ook doordat je in zo'n geclusterde woonomgeving bent, maar het kan ook doordat je wil zorgen dat er goede dagopvang is voor de persoon met dementie. Ja, maar dat zou ook onbezuinigd worden. Dat ging misschien ook uit het pakket, de vergoeding voor dagopvang? Ja, goed dat je dat zegt, want er zit een misverstand. Hè? Oh. Dat is één van de opties die genoemd wordt in dat rapport van de ambtenaren. Ja. Maar daar zijn we zeker niet aan toe. Als het aan mij ligt, gaan we eerder de dagopvang uitbreiden in de toekomst. Oké, u zegt die optie ga ik niet verzilveren. Nou, ik wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van dit rapport, maar dat is het nadeel. Zo'n rapport geeft alle opties die mogelijk zijn weer. Ja. Maar daar moeten mensen op dit moment niet te veel van schrikken. Want daar zit helemaal geen besluitvorming aan vast. Dat gaan we zeker natuurlijk bekijken allemaal, die opties. Maar als het gaat om de ondersteuning van mensen met dementie die in de thuissituatie wonen, met name die mensen met dementie, moeten we juist zorgen dat we betere en goed toegeruste dagopvang hebben. Dus dat zit in het WOZO-plan al. Ons allemaal flink aan het schrikken te maken, maar op dit punt stelt u ons gerust. Omdat dit ook echt een onderdeel van het WOZO-plan is, zitten twee echt belangrijke onderdelen in, behalve die huisvesting. En dat is dat de zorg in de thuissituatie echt op orde moet zijn. We gaan echt naar een andere eerste lijnzorg toe. Dit vraagt veel meer van de huisarts, van de specialist oudergeneeskunde, van de wijkverpleegkundige, maar ook samen met het welzijn. Maar ook dat we dus kijken naar bijvoorbeeld deze dagopvang om te zorgen dat we ook mantelzorgers beter kunnen ondersteunen. Tot slot, wat zegt u tegen mensen van, ze kan allemaal mooi praten, maar er moet gewoon meer geld naartoe. We moeten gewoon de keuze maken om daar meer in te investeren met z'n allen. Nou, geld is niet de oplossing. Het gaat om mensen. Mensen is, geld is ook niet het probleem, zegt u? Nee, geld is niet het probleem. Het is minder het probleem. En als je kijkt, we gaan nog steeds meer geld uitgeven. Fors meer geld uitgeven. Ja, komende jaren komen echt miljarden bij. Maar wat we gaan doen, we gaan wel iets afbuigen in de zin dat we niet zeg maar helemaal precies doorzetten wat we nu doen. En dat betekent dat we wel gaan matigen in de uitgaven. En ik denk dat dat ook een goed idee is, omdat we het geld niet nodig hebben, omdat we de mensen niet hebben om het dan uit te geven. We moeten ons echt richten op minder personeel. En tweede is, personeel er gewoon niet is, bedoelt u? Het personeel is er gewoon niet. Nee. Het is er gewoon niet. En natuurlijk gaan er meer mensen in de ouderenzorg werken. Er komen nog 65.000 banen bij. Zouden we het helemaal doortrekken, zou het er 75.000 zijn. Ik ben heel erg bezorgd dat die laatste 10.000 gewoon vacatureruimte is die we niet kunnen vinden. Hmm. Maar belangrijk over die andere kant, over het geld, is natuurlijk ook, je hebt geen gratis geld. Dat betekent dat we het ook weer met elkaar moeten opbrengen. Dat betekent dat mensen die werken meer belasting moeten betalen, meer zorgpremie moeten betalen. En dat is iets waar we ook als kabinet voor staan om dat niet te doen. Oké. Goed, u heeft ons aan het schrikken gemaakt en we snappen nu iets beter waarom. Minister Connie Helder, hartelijk dank. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Om gokverslaafden te beschermen tegen de risico's van online kansspelen is het sinds deze week verboden om op televisie, radio en in bushokjes reclame te maken voor online gokken. Maar reclames zorgen helemaal niet voor verslaving. Juist de trucs van goksites om meer mensen langer en meer te laten spelen zijn het probleem. En dus moeten er strengere regels komen, zegt social tech specialist Chantal Schinkels vandaag in het Financieel Dagblad. Zij is de gast samen met Erik Konings. Hij is beleidsmedewerker bij brancheorganisatie NOGA. En NOGA staat voor de Nederlandse Online Gambling Associatie. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Mevrouw Schinkels, gokreclames zijn sinds deze week verboden. Bent u daar blij mee? Ja, maar er zit ook gelijk een dubbel antwoord in de vraag. Want als we echt kijken naar de intentie van het verbod op gokreclames, is dat we natuurlijk minder gokverslaafden willen hebben. Ja, dat was de bedoeling. Dat is natuurlijk de bedoeling. En ik weet natuurlijk, laten we eerst kijken naar waarom hebben die reclames nou toegestaan. Nou, dat is een heel grappig woord, dat heet kanalisatie. En wat we daarmee wilden bereiken is dat we mensen van illegale gokwebsites naar legale gokwebsites wilden sturen. Ja. En dat is gelukt, maar daarbij is er ook 61% nieuw. Er zijn nieuwe gokkers erbij gekomen. 61% en, als we dan kijken. 61% is gewoon nieuw. Okay. Dat is natuurlijk gigantisch. En zeker als je weet van oké, we hebben natuurlijk meer toezicht. Want we hebben meer gokkers naar een legaal platform toegeverwezen. Ja. Maar we hebben er niet minder gokverslaafden op gekregen. Nee, want we weten ook dat er elke maand door 750.000 gokkers €310 wordt verloren. En dat zijn vooral jongvolwassenen. Dus echt een kwetsbare groep. Dat is gemiddeld wat je verliest als je gaat gokken. Ja. En dat zie je echt. En dat heeft natuurlijk impact op het leven van een jongvolwassen. Volwassenen. En als we dan kijken naar de intentie, dus minder gokverslaafden, dan zit het niet echt in de reclame. Want inmiddels zijn we natuurlijk gebombardeerd door reclame. Ja. Dus we weten inmiddels dat we bij Toto, bij Bet City, bij Staatsloterij, daar kunnen we niet gokken. Noemen. Maar om met. Oh, sorry. Ja, dat helpt niet, want dan gaan de mensen naar die site. Nee, natuurlijk. Ik weet het. Ja, daar heb je ook helemaal gelijk in. Maar om mensen langdurig te laten gokken, dan heb je beïnvloedingstechnieken nodig die mensen op je site blijven. Dus dat ze zodanig beïnvloed worden. En dat zijn door hele kleine tactieken door te voeren, zodat ze maar blijven. Dus door het juiste design te gebruiken. Dat is uw punt. Het gaat niet zozeer om al die reclames die we de afgelopen tijd hebben gehad, Frok, maar het gaat om de gokwebsite zelf. Daar zitten allerlei trucjes, noem ik maar even in, om te maken dat je meer gaat gokken? Precies, en dat je langer gaat gokken. Dus door bepaalde informatie te geven. Ik ga gewoon een voorbeeld geven. Je gaat vandaag naar de staatsloterij en daar staat direct op de website, wordt abonnee en krijg gratis een staatslot. En dan gebeurt er iets van je denkt van, oh, Jean, maar met dat gratis staatslot die hoofdprijs winnen. De drempel om dan een abonnement af te sluiten, dus om langdurig aan een staatslot vast te zitten, is enorm. En dat zie je ook. Onderzoek heeft dat ook laten zien, dat er door zulke kleine aanpassingen 50% meer abonnementen zijn verkocht. Dus dat 50% meer mensen, zonder dat de losse verkoop daar hinder van heeft ondervonden, heeft een abonnement afgesloten. Ja. Meneer Konings, klopt dat? Nou, het is moeilijk om over loterijen te praten in deze context, omdat het reclameverbod waar mevrouw Schinkels aan refereert betrekking heeft op online kansspelaanbieders. En het loterijproduct valt daar niet onder. Oké, dus, u zegt dat is een iets andere tak van sport. Ja, en dat is wel relevant. Ja. Dat zeg ik niet om flauw te doen, maar dat is ook echt relevant. Omdat het wetgevend kader waarbinnen online kansspelaanbieders moeten opereren opdraagt dat je niet mag aanzetten tot onmatig speelgedrag. Maar laten we dan even teruggaan naar die sites van de gokbedrijven, zou ik maar zeggen, waar mevrouw Schinkels zich opereert. Ja, daar heb ik ook voorbeelden van. Oké, nou, doe me één voorbeeld, dan mag meneer Konings ernaar reageren. Helemaal goed. Je gaat naar, mag ik? Ik hoop dat ik een naam mag noemen. Een Bet City. Ja, mag het. Eén gelukkig. Keer. Een Bet City. Daar staan woorden. En ik begrijp dat het heel klein lijkt, maar het zet toe tot onbewust gedrag, zoals claim je boost. Je wil dat claimen. Okay. Exclusief. Je wil bij een exclusief clubje horen. Het zijn boost, allemaal exclusief. Van die kleine. Okay, ja. Precies, kleine aanpassingen in het design van een website, wat je zorgt dat mensen langduriger een spel in blijven. Meneer Konings, klopt dat er in die sites allemaal triggertjes zitten om meer en langer te gokken? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, het is vergunninghouders wel toegestaan om bijvoorbeeld op een eigen platform. We hebben het niet over wat er mag en wat er niet mag, maar zit zo'n site zo in elkaar? Een site zit niet in elkaar om zo'n Nederlandse consumenten aan te zetten tot onmatig speelgedrag. Maar wel om meer te gaan gokken, neem ik aan, of niet? Als mensen willen gokken, laat ik even bij het begin beginnen. Ik zei al, er is gewoon een wettelijk kader in Nederland waaraan vergunninghouders zich moeten houden. Binnen dat kader dienen zij te opereren, omdat ze anders boete riskeren of zelfs intrekking van de vergunning. Daarbinnen zullen zij dus ook willen blijven opereren. Ik zeg er wel bij, het zijn gereguleerde bedrijven, het is legale business, die ook volgens het besluit wat afgelopen zaterdag is ingegaan, het recht hebben. Maar dat was al mijn vraag niet. Om hun product aan te krijgen. Mijn vraag is, hoe werken die sites waar mevrouw Schinkels het over heeft? Klopt het dat er daar pogingen worden gedaan om je meer te laten gokken? Nou, je gaat naar een website en als je een weddenschap wil plaatsen, doe je dat. En als je een handje casino wil spelen, doe je dat. En claim je boost. Claim je boost exclusief, zei mevrouw Schinkels net. Dat soort zinnetjes staan daar. Ja, ik kan dat moeilijk plaatsen. Claim je boost, wat dan die boost zou moeten zijn. Ik veronderstel dat het om een bonus gaat. Correct me if I'm wrong, mevrouw Schinkels. Maar ik veronderstel dat om een bonus gaat die je kunt claimen. Nou, het uitdelen van bonussen, dat is gewoon dat is toegestaan gedrag. Nee, we hebben het ook niet over dingen die niet mogen. Hè. U zit alleen maar te zeggen, het mag allemaal, dat mag u zeggen. Maar daar gaat het even niet om. We willen weten hoe die wereld werkt. En mevrouw Schinkels zegt, er zitten allemaal van die triggers in die sites om mensen mee te laten gokken. En dat is het probleem. Erkent u dat die sites zo in elkaar zitten? Nog maar los van wat mag en wat niet mag. Nou, kijk, we moeten er natuurlijk niet omheen draaien. En dat doe ik ook niet, dat de kansspelen een bepaald risicoverslaving met zich meebrengen. Ja. Dat is ook waarom er zo zorgvuldig naar de wetgeving is gekeken. Dus daar moeten we ook niet omheen draaien. Ja. Alleen ja, ik ben gewoon van mening dat het Nederlands kader gewoon... Nee, dat is helder. Et cetera. Ja. Sorry. Ik zal wel vanzelf wel even afkorten. Ja, goed, hoef ik het niet te doen. En mevrouw Schinkels, het mag allemaal, zegt meneer Konings, wat ze doen. Nou, niet allemaal, hè. Maar... Nee, maar de dingen die de sites nu doen, ik neem aan dat die mogen, of niet? Ja, en anders dan treedt de kaas aan, ja. De kansplaten. Mevrouw Schinkels, het mag allemaal. Ja, het mag. En dat is ook precies waar mijn opiniestuk over gaat. Het mag. Maar als we echt teruggaan naar de intentie van we willen minder gokverslaafden... Dan vraag ik me af of we dat wel moeten willen. En we gaan natuurlijk ook nog een stukje verder, want dan ben je op de site. En het eerste wat er wordt gevraagd is naar de cookies natuurlijk. Dan heb je een enorm cookiebeleid waarin ook nog eens data wordt gedeeld... Met een Meta, met een Google. Dus op het moment dat je dan besluit om op dat moment niet verder te gokken... dan word je wel, heel zwart-wit, achtervolgd... Ja, met advertenties die gericht zijn om je weer krijgt. Precies, ja. Die heel gericht zijn om je weer terug te krijgen naar die naar de goksite. Wat wilt u, mevrouw Schinkels? Wat zou u willen? Nou, als we echt die responsible gaming heel belangrijk vinden, want daar dwepen heel veel goksites ook mee van. Dat vinden we belangrijk. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. We gingen van illegaal naar legaal. Ja. We willen meer toezicht, we willen minder gokverslaafden. Dan is het gewoon heel verstandig om te stoppen met die beïnvloeding... om mensen langer te laten doorgokken. Dus stel, je speelt een spelletje en je krijgt een interne advertentie... van om verder te gaan bingo'en. Ja. En daardoor zorg je ervoor dat mensen steeds langer op je site blijven... en steeds meer gokjes wagen en dus ook meer verliezen. Hele saaie sites waar je alleen maar bijna met moeite terechtkomt als je een gokje wilt wagen. Nou, daar moet eigenlijk meer drempels in komen. Ik vergelijk het een beetje met de offline casino's. Daar zitten ook wat onbewuste drempels in. Daar moet je naartoe. Je moet er ook nog een beetje leuk uitzien. Je moet geld inwisselen voor schijfjes. Er zitten allemaal drempeltjes in. En online gaan we juist door naar een frictieloze beleving. Waarbij je eigenlijk die drempels niet meer terugvindt. En mensen zo lang mogelijk ook op je site blijft houden. Ja, meneer Konings, die sites die moeten saaier. Daar moeten drempels in. Daar moet voor gezorgd worden dat we niet langer blijven. Maar dat we, als we dan echt heel graag willen gokken, dat we dat even doen en dat zo snel mogelijk weer het anders gaan doen. Wat zegt u dan? Ik hoor het mevrouw Schinkels zeggen. En zij zei van, ik wil even terug naar waar dit verbod om bedoeld was. Het terugdringen van kansspelverslaving. Of het tegengaan van de verhoging. Ik vraag me dan af op welke cijfers mevrouw Schinkels zich baseert. Want de kansspelautoriteit heeft zelf gerapporteerd over verslavingscijfers aan de hand van de LADIS-cijfers. Dat is het landelijk systeem wat verslaving registreert. En daaruit blijkt niet dat er een toename is van kansspelverslaving sinds de opening van de markt. Is met een verhaal, hè, dat er 450.000 mensen extra zijn gaan gokken sinds alles is vrijgegeven. Ja, sinds de kanalisatie, moet ik zeggen. Het is een beetje een lang verhaal. Laat ik het zo zeggen, er zijn een hele hoop mensen die illegaal speelden... die naar het legale aanbod zijn gegaan. Maar de notie dat er 400.000 spelers meer zijn gekomen... sinds de regulering, die deel ik niet. Dus ik ben heel benieuwd aan welke cijfers mevrouw Schinkels refereert. Want de consensus in de verslavingszorg is toch wel dat het te vroeg is... om harde conclusies te trekken over toename van kansspelverslaving. Het is een hele interessante opmerking die meneer Konings maakt. Want het grappige is, toen ik daar meer onderzoek naar ging doen... bleek ook dat de cijfers naar hoeveel gokverslaafden er zijn... eigenlijk heel onduidelijk is. Omdat men op een gegeven moment is gestopt om dat te meten. Dus er zijn natuurlijk wel verslavingsinstanties... waar mensen met gokverslaving naartoe gaan... die dat ook erkennen dat ze een gokverslaving hebben. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, en zeker in kwetsbare groepen... jongvolwassenen die tegen gokverslaving aanzitten... maar dat niet naar buiten durven te brengen... dat ze eigenlijk heel de dag bezig zijn met gokken. Dus het is heel makkelijk om te zeggen wat zijn de cijfers? Ja. Goed, als we dan dus vaststellen dat het moeilijk is om vast te stellen wat de cijfers zijn... dan vind ik het ook... dat slaat wel een beetje de bodem weg onder het betoog van mevrouw Schinkels... zonder onsympathiek te willen overkomen natuurlijk. Want er zijn geen objectieve cijfers. Ten eerste u zegt er is geen probleem. Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik, want ik heb ook gezegd, kansspelen hebben intrinsiek een risico op verslaving. Ja. Dus dat heb ik ook erkend. Alleen ik zeg wel, er zijn geen overtuigende cijfers die aantonen dat sinds de opening van de markt er een toename van kansspelverslaving te zien. Mevrouw Schinkels, de tijd is op. U heeft nog één zin. Waar we zeker ook naar moeten kijken is die interne motivatie om die financiële belangen te houden. Dat moeten we ook zeker niet vergeten, want dat is het beginpunt van al die beïnvloeding die we op de goksites terugvinden. Ik ga u beiden bedanken. Dit gesprek is nog lang niet afgelopen. Social tech specialist Chantal Schinkels en Erik Konings van de Nederlandse Online Gambling Associatie. Hartelijk dank allebei. Zometeen Kunststof. Gijs Groenteman is terug bij het serieuze werk. Interviewen op NPO Radio 1. En hij praat zo met componist en schrijver Ronald Snijders. Vanavond 8:30 langs Lijn en Omstreken met een musical over overstromingen in Limburg. Tot dan. Dit is de dag. Is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7